lolu moy dakken talam dañu wouté nak ci dakken talam bobu ñen ñi wax ni abu amr waqila waxes na batay manam kon ñeneen wax ni abi amrata kon moy abu amr wala abu amrat mo ko ñe wax dañ na ana abi amr waqila abi amrata turam moy sufyan ibn abdullah as-saqafi lolu askanalam la rabbi allah anhu yalna yalla kontan ci mom qala mu wax ni qultu waxna ya rasul allah ya yonentou ya ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qul waxal li ñeel ma ma ngi lay ñaan nga wax ma fil islami fil islam qawlan wax jo xamni la as'alu duma laaj am ci mom ahadan ken ghayraka kudut yow manam dama bëgg dal nga wax ma ci l'islam wax jo xamne dal dama koy japp ci yow te du ma ci laaj ken dara man lo xamne dal dama koy jëlé directement ci yow te mu doon lo xamne day doy fekk ci l'islam mu ne xala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dakke wax ne ko qul amantu billahi thumma istaqim qul waqal amantu gemna billahi ci allah summa top ginaaw bi nga waxe amantu billahi istaqim moy jubal istaqim moy imperatif bi ci istiqama nek ci istiqama moy nek ci siratul mustaqim moy waxal gemna yalla ginaaw lolou nga jub kon fofu ñu terlo moy ne ci dal dafa ñu won ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam sahabi bu tedd bi di abu amr sufyan ibn abdullah ni sakku ci mom manam denkané bo xamné dal day doon denkané bo xamné dafa dajalé nga xamné dafa dajalé deug deug ni julli di wara doxé tax ñu ci l'islam ci l'islam ba nak mu doon lo xamné da koy mëna japp ci mom té dootu ko laaj kenen mais buñ xolé tek ci denkané bi qul amantu billahi thumma istaqim kon mu melni dafa am ñaari ndir ñaari ndigal ci même wax ji ci même phrase moy ben moy qul amantu billah ben moy istaqim kon mo melni kon xeyna sax summa bi manam day tekkale manam ñaari ndigal yoy man na baña tekkale manam biñ ci jëk def ak ke waye man na ko tekkale batay manam ndax iman toujours mom moy jëf ndax bala ngay jëf ngir yalla bala l'islam ñew waaw nga gëm yalla ba nopi wala ngay jaam yalla day fekk nga gëm yalla am kon motax bim ko jëk digal moy qul amantu billah fi ñu gis ci batu qul manam waxal ci amantu billah ndax da ngay gëm yalla te yalla xamoko deug deug xam moy ne même bu fekke ne yow xamoo deug manam yalla xam jëmum je ci defé non ndax l'islam faaw day laaj al iman bil ghaib manam gëm lo xamné jakarlo ak mom sunu borom jakarlo ak mom waye xam nga ni amna te yenen sallallahu alayhi wasallam ñëw na la wax la ci ay melokanam alcorane bi dañu non kon neel gëmna donte motax manam li de tekkel ma ab jullit lu mu wara mel manam nangul gi nga xamanteni mo nga wara nangul sunu borom sunu borom subhanahu wa ta'ala neena laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiu al-basir qul amantu billah sunu borom neena istawa 'ala al-'arsh qul amantu billah donte xamoo yow istiwa bobu deug deug lan lay tek beuri na sunu borom di wax ci bopam dang koy gëm waye xamoo lu muy tek waye da ngay gëm ni mom moko wax deug la te nam ko waxe non la amé legi nak suma saxil ginaaw iman go manam nga wax ko manam ba nopp mu doon wax ko xamanteni manam wax ji day exprimer li nek taxof du doon ni rek wax ni comme li imam ghazali doon na intiqadu nukul mujarrad nga xamne ndax budey wax ni rek xamna fekk ñu ko doon def na fekk ñu ko doon def mais wax jo xamanteni parce que qawlu lol la manam wax jo xamanteni day exprimer day ta'bir li nga xamanteni mom mo nek taxof kon bob mu moy jëk bi iman bi ci def moy istiqama day laal danaka day laal lepp day laal iman ci bir al istiqama ci iman day laal islam al istiqama ci islam day laal ihsan al istiqama ci ihsan moy nek ci li nga xamne mom mo gën djuk li nga xamne mom mo djuk fajj nga xamne mom mo depp li nga xamne mom la sunu borom diglé bu ré ci iman moy nga am iman bu wër bu ki bo xamne day depp ak sunu borom diglé bo xamanteni day sori mbolém xétu bidaay sori mbolém xétu cëfti ak ci dem non bu ré ci islamit maam nga djëf djëfini islam bo xamanteni di djëfé ndigal yi di bay téré yi tay jamm yalla diko tek ci ni nga xamanteni non la koy sallallahu alayhi wasallam jangale ki ihsanit manam ngay jëf te ak ci lepp yalla rek subhanahu wa ta'ala tax kon ngay gis ne parti limi gatt gatt da naka teunk ne lepp ndax qul aamantu billahi moy ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah bele duggal ci l'islam jangale ci l'islam suma taxi don mu don motax ni bol ni may li ci jawam mo xali ni la bok nga xamanteni ay bati gatt la waye eum na maana yu mag yu sel yep buñ demé ci sala bi xamne mom la ci al imam ibnu dakhiq rahim ta rahimahu allah anni mune li nga xamne mom la wax manam sahabi bi nga xamanteni moy sayyiduna abi amr sayyiduna abu amr wala abu amr sufyan ibn abdullah faqati radiyallahu anhu limu laj ni sallallahu alayhi wasallam ne ko wax ma ci l'islam wax jo xamne duma ko laj kenn ginnaw yow lolou man nañ ci deg ne lim ko don laj mo yunus sallallahu alayhi wasallam xamal ko manam wax ko wax jo xamne day dajale mbolam manay islam ba nopi wax ci bopam don wax ju leer ba nga xamne mom sahabi bi du soxla di dem ngir kenen di ko firi ni kenen di ko dik mu baña don wax ju te ju yo xamanteni ken du ko meuna ken wona xam no koy jefe don lu leer lo xamne du dem ci ken ngir diko laaj nan lay jefe lol ba nopi mu don lo xamne manam daf kay meuna jefe daf ngir sax ngeeruma borom xamna tan la mune ci yenen ci salatan daf kay tontu ni yahu hadith bi mu yone kon li dafa bok jawami on kalimi moy baat yoy ko xamanteni dañuy gatt waye dajale ay maana yu bari bari bari bari nga xamanteni mom lañ joxone yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu ne ndax bo xole ki nga xamne daf ko laaj te laaj bi da ngay xamne kon laaj bu reey la wax ko ci l'islam lo xamne day teunk maana yu l'islam yeb ba nopi doon lo xamanteni da koy meuna japp ba nopi mu leer ba nga xamne du soxla kenen di ko firi pour mu meun ko jëfé kon may nga gis ne ci ñaari baat la ko tonto tonto bo xamanteni day mat tekk ci laaj bo nga xamanteni mom la sahabi bu tedd bobu radiyallahu anhu laajo mune kon dafa bok kon ci jawana kalim yoy nga xamanteni mom la ñu joxe ni sallallahu alayhi wasallam kon ci ñaari baat nga gis mu tonto ci tonto bo xamne dajale na manay l'islam dajale manay iman yep ndax bo xol da nga gis ne kon yenen sallallahu alayhi wasallam daf ko digal mu wax amantu billahi kon moy digal nako mu yeesal ak ngeumam ci lamiñam wax ko batay ci lamiñam wax ji ci lamiñam day fatali toujours la nga xamne mom mo nek ci xolam bo nopi mu digal ko mu aw ci yoon mu djub manam mu djub xoc ci jëf yi nga xamanteni moy jëf ndigal ak bayyi tere bayi tara ak mbolé lo xamné dafa wouté ak li nga xamanteni mom la sunu borom xano taala ak yenen tan do bëgg ndax l'istiqama mom du am fék manam sa mbir mu ngi and ak lenn ci jaar ni wala jaar ni parce que istiqama moy yoon bo xamanteni dafa jup xoj ni amul ay jadd amul zigzag amul dara kon moy faaw da ngay nekk ci jëf ndigal yi lepp lu tew ci yow ci digal lepp lo nek la cey ndigal nga def ko lu ci téré nga dat kay moy né moy comme ni nga xamné non la ci mbok fan wa taala di wax ci suratul fusilat nan nalazina qalu rabbana allah nan on lan ci tan ni nalazina qalu rabbana allah summa istaqamu fa tunzilu alayhim al malaa'ika ci tag manam ni nga xamné dañ jëfëli boy xol day melni sa texte hadith bi day mëna dugga ci texte alquran bo am na ñi nga xamne dañu wax ni rabbuna allah yalla mo moy suñu borom kon moy amantu billah ndax dina rabbi allah ko moy gën gëm yalla suma saxa mu ngi tekk nak daal di taxaw deug ci jëf ndigal ak bayyi tare manam jup xoj ci seen iman seen ikhlas ak seen ihsan ñoñu kat day dem ba manam ag ci sel ak jégué suñu borom même malaaka yi dañuy wacc ci ñoom di leen jéwal ak di leen déggal ak di leen wax ab waro leen ci ci nangam malaaka déjà di wacc ci yow rek té yow ngay xamné ñu wacc ci yow léla ñu ñëm ni ci Yalla yi ñoom ko lu magga magga la mu né kon lim jiblu ci lool moy manam ci ay ba moy ñi nga xamné gëm nañ Yalla mom doom bañ ko bokalé ak dara ba nopi ñu sax ci loolu manam sax ju xoc ci ci ngëm gogou bañu jëfé jëfine wo xamné day juuyo ak ngëm ba nopi sax ci top Yalla ba kérok dé di leen ci tek mune Seyna Omar mune Seyna Omar radiyallahu anhu né ma wax naan ñoo ñi moy ñi nga xamanteni dañu jup ci top suñu borom subhanahu wa ta'ala té defuñ comme ni nga xamné non lañu jappan di def di ci fek ci jëgul nga xamné dañu jup xoc rek yoon nga xamanteni mom moy yoonu jup mune kon moy ñi nga xamanteni sax nañ manam sax nañ am pratique bu assidu ci li ëpp ci top Yalla yi ci li ëpp ci jëf yu baax yi top Yalla yi mo xam muy ci fass mo xam muy ci wax mo xam muy ci jëf ba nopi ñu sax ci loolu manam ñu wëy ci top ci loolu né maam ñi ëpp ci mu fassu ne yi non lañ fidé ay bokk té loolu boy xol mo may batay manam hadith mune mo ra boy xol ndax loolu day lu jaxé ci xam day lo xamanteni ni manam du lu yom bo xol sax buñu wañi karamé farbah yi gaay Yalla yi dem dañ nan istiqama moy karamé bi gëna ma ci karamé do ñu sey ñu wax nan karamatul wali an la ya'siya fi zahirin wa batinin in asiya nan karama ni ci wali bi deug deug moy mu baña moy Yalla bañ ko moy ci zahir bañ ko moy ci baati ay moy yi dafa bari nam ko xamne ño xamanteni dañuy moy ci seen jëf ci seen jëf manam seen ci zahir moy juroom ñaari ci am ño xamanteni seen ñu ngi moy ci seen xol ci seen baati ñu ño xamne xeyna ñu ngi moy ci ñaari donc yoy yep ay xéetu moy ki nga xamne nak dafa dem ba mucc ci mbolem xéetu moy mbolem ci xéetu moy zahiri moy ci juroom ñaari ci ak mbolem xéetu moy batini moy xol beek yu demi non nga xamanteni dañuy dem ba ci senum xel sax senum xel lu Yalla du ci tok lool mom moy karama bi gëna mag bi nit Yalla mëna am ñu na al istiqamatu akbar karamatu wali an la ya'siya zahir wa batin sino fiya mana mata ibn abbas rabbi allah anhu abdullah ibn abbas ñam dañ nan mom moy fooré xéetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam leer ñu xam na lu ko yenen sallallahu alayhi wasallam ñaanaloon lenn loon nañ ko ci cibal bi ñu wax ci hadith ibn abbas ni ibn abbas da da wax naan amul ci alquran ay yi wacc ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay bu gënona tar ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay bi ni fastaqim kama umir ni nga xamni mu ngi ci suratu hud ni ke sun wa subhanahu wa ta'ala di wax naan tam fastaqim manam mi nga juk xoj kama umir ta kom ni nga ko digale manam top digal yi juk ci ko xoj mune amul won ay bu gëna tar ci yonente manam bu gënona bis ci mom ay bob mune lol motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax nan sayyabatni hudun wa akhawatuha ñu ngi lay ndax yunus sallallahu alaihi wasallam du won di jaw bo biñ ci fiye da naka ay bok bi li ñu nekk ay di jaw ay rein wala yu dem non ci mais biñ gisé mu commencé am di jaw non nak ñu laaj ko mu daal ni sayyabatni hudun wa akhawatuha manam saru hud ak yi melni mom ñom di jaw lo ngir yaam li ko sunu param di digal ci xama go ci xama go man du lo xamanteni kenn ku nek nak ak xam nga lolou bare ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam du bokk ak même ci yeneen yonent yi. Ci yeneen yonent yi alayhim wa ala nabina salatu wa salam du bokk par exemple ak sahaba yi. Ci sahaba yi du bokk ak nit yàlla yi, yàlla yu mag yi. Nit yàlla yu mag yi du bokk borom xam xamu zahir yi, borom xam xamu zahir yi du bokk ñi nga xam ne ay am lañ, du bokk population yi comme des musulmans du bokk. Ñun xëy na li ñuy gën a xalaat mooy fi ne mooy yàlla yi cër gi kaa ci dafa noonu kenn ku ne nga ci dina am ñoo xamante ni bu dee borom xam-xam yi dèjà jëfe seen xam-xam moom rek moom pare lan la, parce que léeg-léeg bëri na yoo xamante ni fi nga xamante ni comme des croyants yi la bokk dina ko def te xamul ne sax lii lu ñuy tere la. Léeg-léeg mën na bokk ci yenn yi nga xam ne ay dafa am ay sew-sew yoo xam ne pour borom xam-xam doo ko xam moom mi ko def parce que xamu ko. Te am na yoo xamante ni maanaam am na yoo xamante ni maanaam kenn mënu ko ñàkk xam comme ñu ponk yeeg yi demee noonu, mais léeg-léeg mu am yenn détails yu xew yoo xamante ni jullit bi mën na ko bañ xam, mën na ko bañ xam. Donc si fekk yooyu moom daanaka mën na ci di ko def te mais borom xam-xam bi nga xam ne moom day xam lii comme des croyants bi xam ba noppi xam yeneen yu gën a sew kooku mbir mi ci lay ji moom lay gën a méttee. Nit yàlla bi nga xam ne moom it lii gaay xam ci xam-xam xam na ko, waaye ci li ko sunu borom ubbil moom it jàkkaarlu nag yeneen i mbir bëy ay teggin yoo xamante ni daf koy war a jëfe si diggante ak sunu borom ak yi demee noonu. Kooku encore mbir mi ci moom lay gën a diis. Yonent yi nga xamante ni alayhim salaatu wa salaam moom sunu borom daf leen ubbil daanaka ba ci yi gën a kawe ba noppi avec ça ak liñ xam lépp leen sunu borom xamal ci boppam lépp ñu waraata wàcc ba mel ni ay nit simple ngir wax ak nit ñi alors que ñoom ñoo gën a kawe malaaka yi xam-xam. Donc da nga gis ne li ñuy xam fële lépp war a sàmmanteeg loolu, waaye seen nekk ak nit ñi aussi ñu war a sàmmanteeg moom. Alors léeg-léeg nit yàlla sax mën na jékki-jékki dem ci montage dëkk nga xam ne moom seen digg ak nit ñi léegi ci nañ pare nañ ci léegi digg ak borom léegi nga xam ne nag dafa war a en même temps am wàll goo xam ne fu mu toll mu ngi càkkaaloo boromam, am wàll goo xam ne fu mu toll mu ngi ci mbindee si te lenn lu ne mu war ci sàmm si xam boobu encore moom moo gën a kawe. Moo tax ci xam du loo xamante ni lu yomb la, waaye lu mën a nekk la ginnaaw wax nañ ko suñu borom dimbale nañ kon yàlla ñu ko suñu borom boole defal ñu zahir ak ci batin. Mu ne moo tax nga gis ku mel ni Imam Khoussaïri Abul Qasim Khoussaïri moom suufi la woon. Imam Abul Qasim Khoussaïri bi moom moo def arisaatu Khoussaïri nga xam ne ni kii daanaka ci téere su tasaw fi dëkk yi nga xamante ne dañ ci resere woo ci la bokk. Muy wax ne mu ne Imam Abul Qasim Khoussaïri rahimahullahu muy wax naan l'istiqama awa fii dafa indi ci suuf ci tahriij bi mais comme hadith bi bi yenn salaa sa doon wax naan tayabat ni xudul wa axawataa mais suratu xuut ak yu mel ni moom ñoom ñoom kii la naan mu ngi ci Tirmidhi maanaam sunu Tirmidhi parti bi ñu dagle tafsir ñu jële ko ci Ibn Abbas mu wax ne Seydna Aboubacar radiallahu anhu moom moo laaj moom moo waxee nabi salaa sallam ne ko dañu di dafa remarqué gis mu commencé am ay bijjaaw mu ne nabi salaa sallam daan ne ko suratu xuut ak suratu waqia ak suratu mursalaati ak suratu amma yatasaaluun ak ida samsu kuwirat yooyu ñoo ko bijjaaw xam nga yooyu yëpp day wax ci yooyu ak léeg-léeg kiitu ci yeeg yowm al qiyam ida samsu kuwirat wa ida nujum. Donc yooyu nga xamante ni maanaam dafa bokk ci li tax sunu borom wàcc ko ngir nit ñu tiit waaye booy xool moo tax que par exemple ñu mel ni ñoom salaal la solo nga xamante ni xaw booy xool daanaka yu bëri yu ñuy wax ni dépassé na ko. Waaye loolu dafa bokk ci xeeti teggi ni maanaam ñu xam ne ndax xam nga ñoom salaal sax borom moom boo ko nee wala sax yaa ngi ci rab ko fa tar daal. So li yaxal la ko laax maa taxal dem ñu dem ni ko maa taxal ak ci yëg donc yooyu yëpp xam nañ ne maanaam buy yonent buy tiit du ne par exemple benn mbir lay tiit wala ay mbugal wala loolu c' est impossible si yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam. Waaye maanaam ñoom xam gi nga xamante ni moom lañ xam suñu borom moo tax maanaam lenn lu ne lépp lu jugul suñu borom jëm si ñoom rek dañuy xam li nga xam ne moom moo tax suñu borom wàcce loolu ñu jëfe teggin goo xam ne di dëppoo ak moy bu boba sunu borom wacce ben ay bo xamne da ci tag aljana aljana bo de ni amna urul ay nit wala yu demé non waji agge da ngay jëfé rasul am hadith wax na lay wax nan en sa bu ron jangi alcorane bu agge ci ay yermande wala yoy day laaj sunu borom yermande ba xamne ni ay bi ka sunu borom daf ko wacce ngir ñu xemem ay xewal ñaan ko boba mu xemem xewal gogu ñaan sunu borom non pas pour bëgg li sunu borom di wax waye ngir tegginu ak sunu borom subhanahu wa ta'ala ak bëgg ko mom naka nonu bu sunu borom wacce ay bo xamne da ci musul ci sawara wala ci demé non lan mo tax sunu borom diko wacce parce que da koy pour nit ka ragal ko fa ñu ragal sawara waye ñu ragal ko mom ni borom sawara parce que war mom mo koy duggal ko ne wal du da fay ki pour yeen da bin man do ragal sawara ndan xaar yi mu bashalon bi jenne sax du ñu ragal sawara donc dunne yeen salaasa man taragal mindeef man taragal mindeef nit yalla sax wala ñu xam yalla duñu ragal mindeef manu ñu ragal sawara wala ragal mbugul yalla wala ki dede waye sunu borom day wacc lolu ngir jambi kat ndax sunu borom dafa bok ci yenn turam yo xamanteni yenn turam ni day manam ci côté bobu lay jël sunu borom bu tuddé al muntakhim wala ki ñu démé non day wé turam yoy da ci manifesté donc ben bu ci feñ rek day yenen salaam day adopter teggine bo xamni day depo ak lolu nga xamanteni mo wacc motax bo ay yu melni wacce ngir manam ay day wane manam dang koy gis dal di xamne kat li mu ngi joge ci sunu borom ni nga xamne moy al jabbar moy al qahar moy ci nangam ak nangam hein donc ci tour yi nga xamne yu wane nguuram guree ji ak sañ sañam bu reey bi la boba ñu xol sañ sañam bobu dal di tegginu ak sunu borom ci walu waw kit ay du kit ngir tit bakar wala ci xamnañ ne lolu yeen salaam donc motax li budé ci walu yeen salaam ak nit yalla yu mak yoy yep yi ñuy wax ci ñom ci mel non ay bu mu ragalé sawara ci wala nangam wala yoy yep teggine la seen digënté ak sunu borom waye ñom ak faleen sunu borom yékkuti ak li nga xamanteni may na leen ko bëno ci taxna yoy yep du lo xamanteni lu mëna nekk ci ñom la mata boy xol lu melni isa sam ci yeral boy demé xam nga bari mu ci wax danaka boy xol aduna saam bu taxaw ak yu demé non isa sam ci yeral ak buñuy dekk yowmal qiyam ak titangi yoy fay am ak yu demé non donc yoy moy kon kat sunu borom da fay ki waman amna ay même buy wax non waman nuna julul ayat ila takhwifan wala yu demé non ñu wax né ay yoy sunu borom da fay wax ci kutti ñi yi kon yenen sallallahu alayhi wasallam ci tegginu gogu mu ci tit bi jaw di genn so lol day woné matu ay tégguna sal sallallahu alayhi wa sallam na hadith bobu nak imam Tirmidhi rahmatullah dafa wax na hadith hasan gharib wa né manam ci yoon bi ni rek la ñëwé ci hadith yi nga xamné mom lañ xam ci sayyidina ibn Abbas radiyallahu anhu walé kon ni waaw muy wax né al imam khairi rahimahullah moy wax né al istiqama daraja biha kamalul umur wa tamamuha muy wax nan istiqama daraja la jo xamanteni ci le mbiri yep di maté manam ci le mbiri di parféré ci le mbiri di amé aussi sen parachèvement sama ñaar perfection ak parachèvement ñaar yi ci la xam nga olof mat rek lay wax mat rek lay wax budé comme bo amé kamal ak tamam parfaitement kamal perfection budé wolof daf melni ñun nak déggutu ñu wolof ba motax parfa yeen moy amna la ngay ci en français comme ça pour ñu gis ñati mune ma am parfaitement mbiri ak perfection yépp mu ngi amé ci al istiqama té ci istiqama gogou manam bu ko nit ki amé ci lay amé mbolim yiwi té ko xamanteni nak nekul ci istiqama ci dox bi nga xamanteni ci jëf bi nga xamanteni mom lay jëf mo xam muy wax wala ci pass wala jëf moy né jëfam day sank am ci jëf bo amul istiqama mo xam muy jëfi xol bi muy pass wala jëfi ciri wala ci sa nekkil donc bu mu ci mëna do bo andul istiqama rek man ci jëf yoji day salku day effort yëf jaar mën na fa jaar nax saay mu ne ba tey imaamu ko seeri moom ba tey wax na ni mais al istiqama la yutiquha illa al akabir li anna al khuruj an al mahfudat wa mufaraqat al rusum wal adat wal qiyam bayna yaday llah ala hakati sidq wa li anna al khuruj wa li dhalika an nabiy sallallahu alayhi wa sallam istaqimu wa lan tahsu wa qala wasiti al istiqama al khaslat allati biha kamlat al mahatim wa yaqaduha wa bi faqdiha tabqat al mahatim yi ñi muy tuddi ñep nak muy imam khusayri wala al-wasiti al-wasiti moy abou bakr al-imam al-wasiti rahimahullah ñom ñaan ñep ay soufi lañ motax ci ñi wax ñu comprendre ne batay ci dominata tawb bob lay ci mais ci deug deug mbir yi lool la mais tay wax ni manam istiqama deug deug deug deug kenn manuko kenn amuko lu moy akabiru awliya moy ñu fi yalla magge ye mag waxuma xam walli mom beurina walli ni mais bu ñe akabiri mom ñoy mom moy ñu magne mag nga xamne mom dañ leen di wañi ñoñu dañ ñu ndax manam pour que nit ki mëna am istiqama deug faaw day genn ci mbollem aada yeek yi nga xamanteni dañ ko tam nga xamne mbiram lepp day doon ngir yalla dong ba nopi mu sincère ba nopi sax mu ne motax yalla sallallahu alayhi wasallam doon wax hadith bo xamne imam ahmad mom moko solo ñu wax naan djublen waye manam manulena tek lepp manulena matal lepp am moy li lepp nak tay delu nit ci manam ci mu baña gis jëfëm delu wat ci humilité nga xamanteni moy kat jëfël tay djeglu rek ndax sa jëf joju non sax dag ci sax djeglu sunu borom ci jëf ba djige ci sax dag ci solo wax lool ma am nit yalla yu magi rek ñom ñoko man jëf jo xamanteni ma lepp dag ci and djëf par exemple nga julli genn julli lo xamanteni julli gi ba nga ne Allahu akbar ba ci assalamu alaykum salato ci lu jul yalla te lepp ya ci deggmalon yalla boole ak samante ak tegginé ak posture intérieure bi nga wara amé à chaque fois que ngay def ben posture ngay changer posture extérieure nga xamanteni bo taxawé bo kabbé bo rukoyé bo sujoté boy jang lepp nga andi ci istiqama lolou do lo xamanteni lu yomb la mais nak nit ki da ngay jëf bi señ taal doon wax rek rabbi allah fatu nan mastatatum asaqat khatihi ñaari ken mën leen boole télé manam nga def deug manam deug mbir yi def lu mat deug mat bu def ko yalla man lo boko man nga def li nga man ñaari nak ken mënu ko télé xam nga def li nga man mënoko télé manam def ken salay li nga man té fo tollu manam ci jëf ak lepp nga diko wër ci yalla bañ ko wër ci sama manu bop lolou moy la hawla wala quwwata illa billah donc lolou day delo nit ci mo wara xamné fu mu tollu dafa soxli day soxli di djéggu fuñ tollu dañu wara xam di delu ci ñu borom di tuup di djéggu yalla salallahu alayhi wasallam ñu ci hadith ñu mu tan film ci julli biñ ko daan jikko dejj mu koy wax moy astaghfirullah donc yépp ay ci la ay li lolou té ma yoyep day du kon manam jëf hadith bi doyna soxla pour dund nit ci daana ga dund nit ci daana nonu sa kon ñu del wa ci bi hadith bi comme ça suñu ko gëna ndal di avance mune an abi amr jëlé nañ ci abi amr wa qila abi amr ta waxes na ne batay da kentala moy abu amrata tura moy sufyan ibn abdullah as-saqafi radiyallahu anhu yaralu kon tan mum xala mu wax ni qultu waxna ya rasulullah yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qul waxal li ñel ma fi islam ci l'islam qawlan wax jo xamni la as'al duma la ci am ci wax jojje ahadan ken ghayra ka kudul ya qala mun yanabi sallallahu alayhi wasallam danne ko qul waqal amantu gumna billahi yalla thumma istaqim top nga djub jappene kon ñu jall ci hadithu bende bi ci tere matnul arba'in an-nawawiyyah bi al-imam sharifuddin an-nawawi rahimahullah hadith ni ñu ko titré al ihtisaru ala al fara'id yudkhilu al jannah manam yam ci farata yi fep di mëna duggal nit aljana ñu lako titré hadith bi muy ni wana an abi abdullah jabir ibn abdullah al ansari radiyallahu anhuma ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حله من عند ابي عبد الله جلن انت ابي عبد الله ما يذكر تمام تورم موي جابر ابن عبد الله الانصاري مومتم في اوب لي روايه في حديث البخاري جابر بن عبد الله دي في المفسرون طبعا جيروم نيان يو امنا لا نيوم نيو اوب لي روايه في حديث مومتي ني لا بوك ني خامتيني لي روايه في حديث ابن مير ني لا بوك di sahabi bu mag ansari mune jele nañ ci mom anna rajulan mune kat ben way sa'ala dafa lajone rasulullah yunus yalla bi sallallahu alayhi wa sallam fa qala mu wax waji ka laj mom moko laj ne ko ara'aita ndax man iza sallaitu bu fekke ne julina ara'aita moy ndem gis nga mais arabi dañ koy utiliser pour laaj pour poser question araayta manam kon est ce que man buma ci nangam ñu né araayta in nangam bu fekké nang ko fiir littéralement moy araayta ndax gis nga mais nu arabi daan poser question la fek danaka day xawate ki est ce que way li mo daf arabi ñom dañ amone aru parole araayta bi abi moy est ce que kasse wala araayta bi ah moy est ce que araayta est ce que raayta gis ni ah raay moy est ce que raayta gis ni ndax giso wala sa dinay xaw utiliser lu xaw mel non mais batay am na ni en tout mune iza sal araayta ndax gis nga iza sallaytu bu fekke ne julina al maktubat julli faratay wa sumtu ma wa ramadan weru ko moy ko waru farata wa ahlaltu tema daganal al halala li dagan manam ma jefandiko lu dagan wala ma def lu dagan ngir ne dafa dagan wa haramtu ma haramal al harama lu aram moy mo maytu walam azid te doliwuma ala zalika ci lolu shay'an dara a adkhulul janna ndax damay dug aljanna qala yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naam wa rawahu solo nako muslim imam muslim mune wa ma'na haramtul haram manam haramtul haram moy ittanatu moy tuna wa ma'na ahlaltul halal manam ahlaltul halal nak moy fa'altu defnako mu'taqidan bi aji fasqillahu ak daganam maam moy bu fekke ne dama jël li nga xamanteni moy farata kesse li yalla farata ci man kesse ma def ko ba notu moytu mbollem lu mu téré té di jëfëndiko lo xamanteni dafa dagan kesse ndax ci lolu day dugg aljina manam fekk même fekkone deful ben nafi yéne sa ci ko wax mune hadha ar-rajul as-sa'il wa mune ki don laaj moy an-nu'man ibn qawqal non la tudo ci sara ibn taqiyyah al-ayyubi le explique lolu mune ibn salah rahimahullah da mo amul mesela borom xam bu mak batay ci sara ibn dakhin bi la day wax ne li fess dal moy ne limu djublu ci limu wax ne wa haramtul haram ñaari mbir la yo xamne benn bi moy ma gëm ne li ko dafa haram manam lo xamanteni sharia dana dafa haram ma gëm ne dafa haram ne ba ñaaral du moy moytu ko manam gëm ne dafa haram ba nopi moytu ko parce que buñ ne sangar dafa haram yow gëmo ne dafa haram donte nanoko yaa ngi ci musiba ndax le fait nga xamne alcorane dafa haram sangar ba nopi yow nga ne nga ñak fa haramal lo ci bofum non la gën ci l'islam donc motax même lool baxul le fait que même nga ñak nan sangar da nga wara gëm ne sangar dafa haram motax ñaari mbir motax ba ci par exemple ci nga xamanteni day julli waye gëmul ne julli farata la koku ñak gëm gogu da fay gën ci l'islam do julle ngou du ko jariñ dara wala nga xamanteni day or waye gëmul ne ko farata lolou ñak ko gëm te mu leer ko ne alcorane mom moko ki yenen sallallahu alayhi wasallam sahal ko lolou do ngir yitt ni da fay yëne ci l'islam motax kon fi day dajale day bolé ñaar yoy mune budé haram mom day dajale ñaar yoy bu féké né manam tahlilul halal bi nak mom manam gëm ko rek manam lo xamné dafa dagal nga gëm né rek dafa dagal daf ci day xaw dagal man nga ko ñak rek wa kon gëm gi manam gëm né tat li dafa dagal parce que sharia mom moko dagal na lool mom motax ñi wax légui nak après def ji mom après ci yow lay dépend alors ko budé li haram mom faaw ñaari day dajé nga do nek ci yoonu djubbi moy da ngay gëm né dafa haram ba nopi moytu mune borom al-mufhim appel la waxna né batay ñu dafa moy wax li dan ne yunus sallallahu alayhi wasallam tuddalul aji laaji ni sahabi bi radiyallahu anhu tuddalu ko dara ci nga xamanteni manam yu nit ki di def ci ciobare bopam nga xamni ci daf kay def ci nafila di ko nafi ngir jigeñ borom mais mu bañu don farata don tuddalu ko ci dara te lolu kon day tekentele ne nit bu ko nexe man na bañu def lenn ci nafila ye ki nga xamne dal bokku ci farata yi nga xamanteni mom lañ faratal waye nak batay lolou téréwul nak yo xamne nak dafa bayyi yoy nga xamanteni ay tasawwuat la moy xagn bopam yol bu reuy moy xagn bopam yol bu reuy tey ko xamne da nga sax ci bayyi lenn ci sunna yi lolou man na dem ba jur ak wañiku ci sa diine man na jur wañiku ci sa diine teyit man na jam ci sa mandu manam ba xam nga l'islamique lolou dañ ci sox lol manam buñu fédélo dañ nan fédé bu mandu dafa bok ci kay xam mu doon ko xamanteni ku yiwu la ku bëgge ku jëg bi tam yalla ku jëfé sunna non tay dem non té kon ñak def yoy nga xamanteni ay jam donte du farata man na jam ci sax mandu surtout bu féké né waye bu féké né nak daf ko bayyi ngir manam diko soxantal ngir manam bayyi sunna ngir diko soxantal wala gis ne kat waye sunna bi mom dafa barbar mom ñam dañu ci liggé wala affaire dañ non wa boba nak mom koku mom lu boba dañ koy jappé faté amna différence entre ki nga xamanteni kat amna benn sunna bo xamni jëfuko parce que manuko wala yu demé non wala sax xeyna nekku ci disposition yi waye xemem nako en tant que ni sunna la ak ki nga xamanteni daf ko baye ngir diko soxantal mu ñu mel rek lay ñu ngi gis lay ñu gis ko am ñi sabote par exemple ko xamanteni dafa am fikin am fikin sunna am fikin sunna lay am na ñoo xamanteni am ki nga xamanteni defuko ko kenn ne ko day da nga am bakkar parce que sunna waye ki nga xamanteni daf ko baye parce que li dafa ki dafa wala affaire yi demé non da modde wala ginnaw ñam koku bu boba nak mom dañ lay japp faati ndax moy yaa ngi soofantal lo xamanteni yalla sallallahu alayhi wasallam yi la da Sénégal leg leg dañ ci ki leg bo amé sikine tax ñu né ibad mel ni Seigne Touba amul rabi Allah amul won ci xol Seigne Moustapha xol Seigne Bassi mu ne ñen ci suñu borom xam xam ni nak ñom wax nañ ne bu fekke ni ab dekk dekk ba lepp ñom ñep dañ andando da di bayyi sunna manam ab dekk bu lu melni dañ ci deggo da di bayyi sunna ko bu wa bu fekke ci ab état islamique man nes na leena xex ci lool ngir andando gën ci andando manam bu fekke benn benn nit déjà kenn mën def sunna yépp mom kenn man ko ki bo wa ben ben mais ñepp andando kenn sunna sangam dañ koy baye mu ne boba mu nekk na xex ngir lool ba kérok ni delu ci sen décision bobu mu ne te gis nañ ne sahaba yi ñi nga xamanteni xam nañ sen manam sen jëf ak ñu nekkon gis nañ ne dañ daan muñ ci sunna yi ni nga xamne non lañ daan muñe ci faratay dañ ci daan sax ak diko fonk li nga xamne non lañ daan fonke farata yi te dawuñ ko séparer ngir bëggona profito ci yool yu reey yi nga xamanteni def ci nek ñu ay dem jakk ay nafi la guddi jang alquran wor ay ci jëdiyé ké café yi def non lool man né amna ay hadith yo xamné par exemple ño xamné ñu salatam dañu ñëw né jaayante leen ak man ñu ra di ñëw dañ ko jaayante nañ ak yow lay laay da tay laaj nak ci la ñu jaayante ak mom dañ leen ñen def nangam ak nangam na ci yo xamanté ñu doon farat ñu won farata ñu da di jaayante ñoo ñooñu lool après farata lay doon ci ñoo parce amna ci ño xamanteni amna ay ndigal yu ngeen joxot ñoon ñom dañ koy jappé comme farata ci sen taw lu melni yakarna yakarna ñu amal lu mu juma mo doon baye tan na ñu amal mo doon def ba da bëggoon di wor lu bari ñong ko la yeren sallallahu alayhi wasallam ne ko wa dello ko bu mu juma muy wor ñetti fan ci wër yi mu ne ko man na lu upp lool mu di ci bam mujj da len salaal ne ko kon muy wor sayyidina daoud di wor ben fan ci mais bi mu demee ba magal ginnaaw dafa guddoon fan bi mu demee ba magal mu ngi doon commencé di rëcc lool naan bi ma yëggoon jël roxtal may yonente bi salaal def la mooy ne kon moom loolu farata la ko jàpp ci moom dama xamatul ndax ci koor la wala ndax ci wu alquran bi mu ko waxal mu koy jàng ci ñetti fan jappatuma ci mais donc yu mel nonou manam exemple bu mel nonou bu ma xamna bu fekke ci na fatali ko na ci hadith bi ñu ñu taala mais lool day wone ni par exemple amna ci yenn yo xamanteni par exemple ñi nga xamne ñu sa ay ndigal la leen joxon ñu am isna khas dara lool après ñom dañ koy jappé comme par exemple ko lu mel ni sayyidina abu hurayra nga xamne par exemple ñoo ñu ñu taala ci digaloon bok amna ñatt yi mu waxon ñoo xamne benn bi moy du tedd mukk nalaw te witarul te xam nga witarul du ki du farat mais après moom loolu daf ko def comme farata ci kaw lu mel ni sayyidina ali mbi nga yenn salaa alayhi wa sallam digale balaa muy nalaw buy tëdd muy def subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 avant guddi bi de même bu nekkee ci xare sax affaire yi tàng bu heure bi jotee da koy def kon mooy loolu dañ ci jàppoon nu ko comme ki ni par exemple kii wu tarixa yi lu mel ni tarixa tijaniya suñu par exemple dafa bokk ci sàtt yi mais boo ko jëlee sa giiru sa dund la koy def kon bu boobaa mooy boo ko jëlee boo kii wee sa da nga koy fay par exemple boo amee subaa ngoon nga koy def boo amee kii boo ko deful da nga koy fay dankay xam nga loolu nag bokkul ak par exemple junie léegi yow bu fekkee nag loo tànn ni rek di ko def par exemple bu la rawee bu la neexee mën nga ko fay fekkloo comme ci xadis yi xam ne suñu salaa sa ndëg da wax moom mën naa ma xane xij bi maa ngi koo xam ne da nga daan comme dinaa fi la benn maanaam benn quantité déterminé ci alquran def naa sara wala di ko jàng sa guddi am bis boo xam ne da nga son wala demee noonu wala nga nalaw mu ne boo xëyee mën nga koo fay diggante sub ak tisbar boo ko ci fayee mel na ni def nga ko heure bi nga ko daan def par exemple kon loolu day wane ni même naafile yi nga xam ne du farata man nañ koo fay waaw don waaw huit heures bi da nga koy fay waaw ak ñaari laaki suba yi waaw ñaara ke fajar yi bo fay sa bo fay sa faaw na tout sangal xaar mo ci dal ko dañu am ni ter yo xam dañu wara ko ci waaw de ñaara ke suba yi bu yor xasse jot man nga ko fay digeunte bob ba zewal moy heure bob lañ koy fay weso do ko fay weso mum do ko fay mais par exemple bu dé comme lu melni xam nga lolu par 8 heures bi aussi par exemple bu fekkene da nga nalaw bo yewo bu fekkene tel nga yew waxtu fajar bi doora dug man nga ko fay avant ngay julli nasu la fajar heure bobu lañuy fay wetal moy bu fajar xare ba touti non rek bañu xari ci biir bo wa man nga ko fay mais bu lolou xasse jara xam nga doto fay wetal doto fay waxtu ci bi aussi ñaar raake fajar yi yang kay fay bu jant bi yeketiko manam ba waxtu wiñu tere ci jall israh bi fofu digënt fofu mën ko fay ba zawal mais par exemple lu melni werde comme lu melni werde gari khatijani par exemple wala bu fekkee tarixa yoo xamanteni aussi loolu dañ ko def ak senti mooy maanaam loolu du la wàcc da nga ko bi ne boo toogoon même fekkoon ne da nga koo fàtti sax 10 ans nga fàttiliko da nga koy fay parce que ahd la bo xamne maam ci la bo xamne pacte la bo xamne mom nga ci yow yaa nangu sart da yaa nangu sart yaa len salaata waxon al ummata ala suuta boy xol ba ci wedd maqul ko xamne dang ko jël ning ko wara jël waxuma na ko xamne da nga ñew ni rek jëlal ko sa bop lool peut-être ci mais ko xamne jëlum ko ning ko wara jël jël ko sartu ne dang koy def toujours lool bo ci wedd dang koy tay walaay dang koy tay ngay seen ni ñu ko ci wedd dañ digal na mbolé ñu yëk ci man ñu koy jëfé ci goor ñi ak jigeen ñu koy jëfé li def ci seen dund yaa ko pourtant yaa walaal du faré mais yow bo ñëwé jël ko nangu sartu continuer ci lool day doon sartu ci mais la bu dé nga xamné par exemple pour délo ak salaaj bi day doon woon non rek jëli ak lendi diké ki misaru ko wala mom nak nga dem ba yagg di def lu bax ba yagg nga bayiko lool mom baxul man gënul dunu mais ken man la wax né leg nak par exemple yenn ki aussi comme ñaan yeek dog yi gaay joxe gi demé non fofu mo ngi ko fa dugg benen domaine la wa mom amna dina fa am yo xamné boko tambalé du tok bay parce que day bokku ci charti zikru bobu wala yi demé non par exemple amna ay ki ñaan bu ci buñu tuddé al asmaul ibriyya nan me dana ci téré bari bo démé dang ko xéré xamné dañuy wa nan ñaar bokay jang ni dem ba tam ko bo jek ni bayiko man nga ci lay problème parce que surtout bu dé zikri ñaaré askar yi ci né dafa na alcorane danaka aya bu né dina am ay malaaka yo xamanteni aya bobu rek lañuy officio dina am yeneen yi ay jaamu yalla effet minde ay xudam yo xamanteni aya bobu lañ andal nga xamanteni ki nga xamanteni dang ci nek di jaamu yalla ci ci di ak di diko respecté day dem ba ñoom dañuy and ak yow budé lo xamné dang ko utal waxtu wo nga koy zikr sa ay tam dañuy ñew tok ya asma di té wo nak dañuy wax né ñim andal sa ay ki dañuy ñew tok bo démé ba yagg nak nga jéggé ci am bis bo xamanteni ci woku ñu ñew gisé dañ lay utal ngant mais dinañ ñew tok heure bi ci ni après ñu utal ngant bu benéne ñu ñew ci bu fekkene nak de ki na efan ba gis ni yow yaak tagg ni nak man gi ci am ay problème yu bari bari waaw da ci sa addu mo tax yoy mom ñu ci way du dugg naxam bu baax charti ak yit xam ndax charti mën nga ko respecté dal yoy dina tax nit ci du ci xasse dugg nak dootuko sofantal wala nga jekki rek dadi ci dadi fat sa bop ay lim mo xam ci salatal nabi wala akel dem nonu misar ne dang koy def ci jekki baye après la lay té parce que moy boko baye heure bobu dang fa meuna def lu ci jariñ lool moy kon ngay jël lay jënd ko ni dang day dugg ci cadre bobu borom ngant la ci yalla ñu yalla sam fukaay rek dañuy wax naan manam ko nga xamanteni mom mo laaje yenen sallallahu alayhi wasallam nekku fa diko di attirer attention ci sunna yek ngeneel yi ngir yombal miram ngir it ne ku doon do dugg ci l'islam da kenn du do dugg ci l'islam ni rek nga ñew naan kan wa na so yo teemir rax guddi bari na baxna lu bax la han delu wor ki jebe ki bolé ramadan de day bari ci mom donc té dina toujours man suñu yi nga xamanteni ñu du farata yombal bi mom mo ci gën tay yoonent bi xamoon na né manam yi ni bu ko jëfé ak selal loolu dina bay déjà pour léral ab dëndam té bu dëndam léré léral suñu borom nekk ci mom ci bokk day xébna jëf yu baax nga xam ne du dem sax bañ xëy di gal waaye ndax bari ñu bëri ci ñi nga xam ne dañuy dem ba kii maanaam ñoom ñooy dem ba kat gis benn jëf bu baax ñu xeeñ leen ko di ñu jàng xasaay kan moo leen ne par fond di ngeen di jàng xasaay mais après ñoom ñooy gis ne kat ah lii kat njariñ lu bëri moo ci ne ci nangam ñu daal di dem téeji mais yeneen sa waaye sa màcc ngi woon ba noppi da ngay gis ni kat ba tey waa ji da am na lu mu ci boole waale mooy mu nangu araamu lépp lu suñu borom araamal ba noppi bàyyi te am na ci benn xarit baax yeneen sa waaye sa ji wax mais ittaqil maxaarima takun abada nnaas maanaam bàyyil moytul mboolem loo xam ne dañ ko araamal di nga nekk ci gën a dàq jaamu yàlla ji nii maanaam jëm ñi moytul xaram ci boppam daanaka ci jaamu yàlla yi gën a màgg ñi jaamu yàlla te nit ki bu demee ba mu moytu yu xaram yëpp loolu dèjà dina leeral xolam ba tax dèjà loolu rek moom daanaka doy nit ki kat te loolu mën na ko jëmee ci muy gën a góorgóorlu ci wàllu yàlla ak mu ne ba tey noonu ngay gisee comme ci am na beneen xadis boo xamante ni nga xadis mu ngi ci imam muslim di sahih muslim ba tey boo xam ne benn waay benn sahaabi dafa ñëw ci yeneen sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ci julli yeneen sallallahu alayhi wa sallam ne ko juróomi julli la mu laaj yeneen sallallahu alayhi wa sallam ne ko est ce que après juróomi julli yi mooy subatil baar alxusaan est ce que am na yeneen julli yu war ci moom yeneen salaa salaam daal ne ko déedéet lu mooy loo xam ne yow yaa coobare wo di ko def mu daal koy laaj koor laaj ko aj laaj ko maanaam mboolem ci yu jaamu yàlla ak li ñu teree ak li dagana ji dëgg na mu ne yeneen salaa salaam daal koy tontu bi mu ko tontoo ci yooyu yëpp maanaam ba mu xam dëgg-dëgg li nga xam ne moom moo war ci moom waaye ji daal di waat daal ne ko lii de du ma ci yokk lenn waaye nag du ma ci wàññi dara mu ne bi mu mane ginaaw yeneen salaa alai salaam daal ne aflaxa in sadaq maanaam texe na bu fekkee dëggu na waaw ni mu ko waxee bu ko defee nii mooy taxe de waaw mooy bu jëfee mboolem li koy suñu borom digal muy faral mooytu mboolem ni nga tere muy ay kii bàkkaar daa texe na mu ne ci beneen version sa day wax ne in tamassaka bima umira bi daxal al janna maanaam bu fekkee ne jàpp na ba dëgër ci liñ ko digal rek dana dugg àjja te it nag maanaam lu dafa bokk ci kii wnt yi alayhim asalatu wasalaam ñu dañuy dig ci nit ñi ci li nga xam ne moom moo ëpp solo ndax parfois da ngay gis léeg-léeg ñoo xamante ni dañuy topp yoo xam ne du farata bay sàgg ne farata te loolu it xeetu waru la léeg-léeg da ngay gis ne kii nekk si di kii xidma nangam alors que suñu borom mu ngi farataal ci yow moom la ñuy wax li sëñ Murtala am fu mu demoon ñu koy wax benn yaakaar naa ko mu doon laajte wala yu benn noonu ñu naan kan waa moom di ku góorgóorlu ku amul góorgóorlu ku bëri pastif daanaka léeg-léeg ci ji affaire daayra yi ji ci lay nekk ba léeg-léeg sax waxtu julli yi ci nangam sëñ Murtala di leen déedéet nag na ngeen di jiital di yàlla tànn ci li ngeen di tànn seen bopp mooy ne yii moom mooy yi nga xamante ni bu fekkee ne mënoo koo boole leneen na nga fexe ba yii moom na mat ndax mooy li nga xam ne moom la sunu borom farataat waaye bu fekkee ne da ngay sàggane kii julli boo julli ni la neex ngay julli waaye buñ la joxee benn kayfier boo xam ne da nga ko war a wér na nga daal di toog daal di kii parfum ci tal suuraay ci daal di kii toroxlu alors que julli gi nga xamante ne moom mooy farata fon kooku loolu aussi kiiwul mooy ne kon li nga xam ne moom nga war a gën a jox importance d' abord mooy farata yi moom mooy farata yi moom nga war a gën a jox importance parce que moom mooy capital bi commerçant bu fekkee ne sa capital kiiwut li ci des pour mu jàgg du kii du yomb kon loolu nga war a gën a jox priorité mooy li nga xamante ni moom mooy farata yi muy heure julli kii nangam legui nak lolou ginaaw bor nga am ci lu mat day jafé donc ngay gorgol ci yenen xéti mo xam muy nafila mo xam jang alcorane mo xam jang khasaay bëgg salat Allah na ci ci xidma donc yoyep mais li nga xamanteni mom moy priorité bi moy li nga xamanteni mom la yalla santay ndax lolou manam gurgur lu ci farata yi ni rek fonk ko ak diko wajjo lolou rek tarbiya la no tax lu jara ki la lu jara fonk la leena ki nak bu beure ak surtout yeneen yi nga xamni xam nga souvent yeneen yu bax yi ñu defé souvent dañ la ci wax ngeenel souvent dañ la ci wax ay ngeenel bo julli guddii nangam mi rakati nangam li nga am nangam ak nangam alors que souvent julli farata yi xam nga day nal la rek julli farata ki nan dañ la ci wax ngeenel donc ci rek ci xelam ngat buy def yi nga xamne dañ ko ci wax ay ngeenel muy xalaat ngeenel yoy day yitté alors que li manam jeun mi la sax suñu borom moy li hadith bi di wax hadith khutbi bobu mo hadith man adani wal yandi ci bi mu ngi nan sama jam du jegeñ ci man ci luma gënal li nga xamne mom ma ko fatta ci moy ne yow li mom mo gënal yalla li nga xamne mom la farata ci yow moko gënal lay nak lol nak bu maté nak la yazalu abdi ya taxarubu illa yinna wa kin hatta rasul lay bu lol maté nak ko ngi ciorni di def ay nasu la ba suñu borom sop bu parti ci yeen gog ni ne lay ga ahbabtu huna wa yow mo may ni kon do la ci hadith mu ne kon ana abi abdullah jël nañ ci abi abdullah جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما يلنا سن بوم كونتان نيوم ان رجلا نك بن واي سال لاجنا رسول الله ندول يالا صلى الله عليه وسلم فقال مو واخنيك ارايت ندخ غيسغا اذا صليت بو فكي جولينا المكتوبات جولي فراتاي وصمت مو رمضان ويرو كور واحللتما دغنال الحلال لدغن وحرمتما حرام الحرام الحرام walam azib te doliw ma ala zalika ci lolou tay am dara a dukhulul janna ndax dama dug aljana xala nabi sallallahu alaihi wasallam ko naam waw ni rawahu muslim imam muslim mom moko solo rahmanullah munewa ma'na haramtul haram manam haramtul haram nak moy itanatuhu moy tunago wa ma'na ahlaltul halal manam dagalna ahlaltul halal moy qaltuhu defnako mu'taqidan di aji fas hillahu ak dagana jappani kon ñu jall ci ñu ñëxé wax hadith tay muy hadith ñaar ko kel bi ak ñet ci téré matnul arba'in lil imam Salahuddin An-Nawawi rahimahullah mune mu ngi intitulé hadith bi al isra'u fil khair manam gawtu ci def lu baax gawé def lu baax hadith bi mu ngi ni من عن أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم من عن أبي مالك جلننجي أبو مالك ثم يداكن تلن ثم الحارث ابن الحارث ya mune ci tassan yepp ci am man arba'in bo imam yahya ibn sa'd nawawi yepp li ci ñew moy al harith ibn harith bobu ah wa dene wa ci us atle bi ak ci sara yepp li ci ñew moy abu malik al harith ibn asim al asani mo ne ko al harith ibn asim Allah wa ci tax ci téré bi nak dañé wa dañé bi manam al harith ibn al harith bi mom mo wër waaw mu ne ndax maanaam jox identité Abu Malik boobu al Ashari ci al Harith ibn Asim ci Imam Nawawi rek lañ ko gisee. Te ñett ñoo am ci rijal yi nga xam ne ñoo ñëw ci kutubu sitte yi mooy juróom benn téere yi sëñ Fallou ci doon kër sunu Nisa yi tëñu yi yu demee noonu. Mais ñett ñoo ci ñëw ñoo xam ne dañ leen di tuddee Abu Malik al Ashari, te kenn dong ci ñoom moo bokk ci rijal muslim. Kenn dong ci ñoom moo bokk ci rijal ñoo xam ne Imam Muslim solo nu leen ay hadith, te kooku mooy al Harith ibn al Harith bi. Te puisque hadith bi ci hadithu Imam Muslim moo taxay na foofu Imam Nawawi moom moo jaawale wala def ne. Te alors que Harith ibn Asim boobu bokkul ci rijalu muslim. Liñ ne rijalu diw mooy ñi nga xamante ni ñëw nañ ci chaîne de transmission yi nga xamante ni moom moom ñu xam. Moo tax si al Harith ibn Harith la mu ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne yenente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na atuhuru laat chatrul imani mooy xaaju gëm yàlla. Ni walhamdulillahi alhamdulillah wala sant yàlla tamla ul misan day fees balance bi. Wa subhanallahi subhanallah walhamdulillahi ak alhamdulillah wala sàbbaal sa tudd sellu sunu borom ak sant ko tam la aani ñoom ñaar dañuy fees aw tam la u wala mu ne bu dee ci yeneen version yi mu ne day fees maanaam mu boole ñaar yi def ko muy lenn day fees maa bay na samaa i wal ab li nekk diggante asamaan ak suuf. Wassalaatu julli nag nuurun leer la. Wassadaqatu sarax burhaanun firndel. Wassabru muñ biyaaun leer la. Walquranu alquran xojjatun aw lay la laka ñeel la aw xalee ko wala ci sa kaw. Kullu naasi mboolem nit ñi kenn ku ne ci nit ñi yaxudu day fay fa baa'icun am na ci koo xam ne day jaay nafsahu bakkanam fa mu'tiquha am ci koo xamante ni day goreel bakkanam aw mu bi xoxa am ci koo xamante ni day alak bakkanam. Bakkanam mooy boppam rek ci jaay boppam ak ci goreel boppam ak ci alak boppam. Mu ne hadith bi mane ma Imam Ibnu Daqiq nay mu wax ne hadith bi benn ponk la ci ponk islam. Hadith bi nii rek hadith bu yéeme la hadith bu yéeme la ndax ne alhamdulillah tam la ul misan lu réeree la ci njariñu alhamdulillah. Léegi alhamdulillah nag ci ngay wax ci làmbiñam nii rek dégg ñu ne alhamdulillah baax na rek ñu ne alhamdulillah xëy nu du yemak ki nga xamante ni ci xolam la alhamdulillah di jóge làmbiñam tudd ko ñooñu du bokk. Te kenn ku nekk da nga koy maanaam ki nga xam ne da maa xamul sax baatu alhamdulillah li muy tekki nga xam ne dañuy dégg rek baatu alhamdulillah na nga def alhamdulillah. Ki nga xam ne da koy wax noonu rek naka yittee alhamdulillah nga xam ne da nga ko waxe aada ak ki nga xam ne da nga toog di zik ne alhamdulillah donte ci sa làmmiñ kese nga wax mu ñaari du yem parce que au moins yow yaa ngi ci jublu zik kii ci làmmiñam kese ak ki nga xamante ni ci xolam du bokk te it kenn ku ci nekk ak la nga xam ci alhamdulillah day gis ni kon sa alhamdulillah noonu lay toll day mel ni mbir yi ay rawante da cee ne léegi baat bi nag amul précision boo xamante ni moo tax doo ñëw wax sa benn alhamdulillah rek daan ne balance bi bees na léegi mën naa dem def lu ma neex du sotti du sotti. Mu ne hadith bi ponk la ci ponk l'islam man cosaan la ci cosaani l'islam yi ci usul yi la bopp. Mu ne te dajale na ki gën a màgg ci qaaida yi diine ji maanaam ci fondement yi l'islam fondement yi diine. mune tuhur nak liñ ci djublu moy gis bi manam moy lap lap mune motax dañ koy dam lolou moy li gëna wër wutef na nak ci manawam am ñu wax ne liñ ci djublu am ñu wax ne liñ ci djublu moy yoluk lap moy moitié yolu ngëm manam lap ak na ci am nga ngëm lu reere la ngey mom ci la bo xamanteni mom ngëm ba ngëm moy la ilaha illallah moy la ilaha illallah la ilaha illallah manam jëmmi ben la ilaha illallah ni rek ken xamul lu mu toll su tuddé lo xamné man xala la ilaha illallah mo xina daxalal den ñu dalal ko la mo xam manam baat la ilaha illallah rek ci wala ñu ci abi ay aljana la ci ko xamne dang ko wax maam gëm ko mu doon lo xamanteni lu deug la ci yow ñu salam ne yowma xiyam bi ni ñu genné même ñi xamne dañu jotté jaar sawara gi seenu jotté bon bi ni ñu genné sawara di genné bay genné ko xamne defé nga lu toll ni lu mu neew ci tawhid ci sa xol kon moy la ilaha illallah déjà kum nekk ci sa xol nga gëm ko ak lo mëna def do beel sawara do manam même bu fekke ne jaar nga sawara ngir sawara war la purifier ci jëf yi nga xamanteni mom lañ doon jëf it duñ ko bël bu fekke bokk nañ ci nga xamanteni ñun nak yalla na yalla daf ñu bañ fa jaar dañu xam na fofu yëpp ak bëpp mbugal kon motax iman lu réré la lu réré ñu wax nak ni manam mën nañ ci dégg ni amna maana yu bari ben maana bi nga xamne mën nañ ko ci dégg moy ni yoolu lap day ag ci yoolu gëm te xam nga lap fimne bo labé ni tok état la de la même manière que gëm état la xam nga lap bokk la nga wax ben affaire ni mais comme bo amé japp ni wala nga fet ñu fet na amna fet ci zahir ñi xamanteni dafa japp dafa dindi sobe tahar to khalas wa hadath amna setu xol ñi xamanteni jenn ay ki ñaan ay reey ay mbagnel jenn di jenn yoy ci xolam bëgg adina affaire dem non lolou benen xetu tahar na la gisoon señ bi doon ci reey la yamasuhu illa al mutahharun dañe ay amna ñaari sans ay alquran mi ñu ba ngay wax na alquran du ko laal lu moy ñi nga xamanteni way laal la mu ne am ñaari sens moy ne téré bi ni ci zahir do ko laal lu da nga am ñap waye sens bi ni ci biir ci batin soxol du ko mo fek du rek soxol setu mune waxi la batay ñu wax ci benen sens no c'est que ki bi azan bi dafa def heure d'été bi xamna a partir du 21 wa mo ta fi ne day avance une heure par rapport ak heure prière ci wa ayo do defal na avec le week-end bi ñëw mais mom xam nga normalement ci bi ñu ci la ci lu ñu dugg ni sa printemps bi xam dugg na 21 mars xam na peut-être may xam bu reñ ñi dañ koy jima arme def ko dernier week-end du mois ñu xam na ñom dañ koy ci date bi peut-être mo tax ci mune amna ño xamne dañu wax ne al iman huna as-salah mune li jullu ci al iman fi mom moy julli nga amna ño xamanteni lolou lañ di ci mune moy comme ni nga xamne lolou sun borom subhanahu wa ta'ala wax ni wa ma kana allah li yudiya imanakum ni fofu iman bobu ci ay julli la ci sun borom gis ngeen gis ci julli ci duko sang mune amna ñu wax ne kat kon wa ginaaw iman lay dina ñew di tek julli kon te ginaaw lap mom moy jitu julli nek kon manam yolu lat yi moy xaju yolu julli ne am na ñu xamanteni loolu ñu mune te ak lat man dafa doon charte ci pour julli gi wër motax mu melni ben xaj kon ci julli ginaaw man ta ñak pour te julli gi wër laa mune waye batay chatre motax sank man ko firé xaj bañ ko firé genn wal manam chatre man na bañ c'est pas forcé mu doon genn walu ndig moy rek xaj li sans bi jëk daw nak ci xel ni toujours moy genn walu ji parce que dañ faut utiliser chatre toujours ci lolu mais moy rek xaj xaj nak man na doon man na ëpp tout genn walu man na ci bañ egg mune waxes na ci ci ay yenen sans yu bari yenen sans mune lim wax nak da ne walhamdullilah tam lo ni gan mune manam moy manam moy magayif yol bi xamne mom mo nek ci alhamdullilah motax muy fess balance ka nga xamne mom mo sante yalla ni sante gi sante yalla day fess balance mune te bari na ay texte alquran ak sunna yo xamne day ñew di wax ci manam balance bobu nga xamne ci lañuy fété jëfi yoma fiyam ak nga xamne jël man faqul ak mawazinuhu man faqul mawazinuhu lu war la ci jël bi mu gëm ko motax nga après day am ño xamne dañuy ñew di gëm philosophie nan la bon jëf de toute façon kenn mënu ko pesé wala affaire de non ci maram moko nañ xamne kon mbiri non lay ci manam bañu att lepp rek comme ñun ci ñu monde bi ni ni mbiri demé ñu jappane fenen fu mëna doon mbiri non lay dem du demé non wala monde bi amna ay loi manam jour bi ñu nek moy jouru aduna amna ay loi jouru yowal xiyam day am ay loi bëy me yenen yo xamanteni par exemple fofu day mëna xew manam fofu day am yu bëri yo xamne lu impossible woon ci fofu day mëna xew ma dafa borom ne day téré jëfi dañu téré jëfi donc lolu point la ci accident mais yoy ci ray bi ya ci la bokk nga xamanteni bo parti ci accident bi traite nugu adi nga xamne moy nga xamne yenen sa mom moy fay ci mom moñ ko wax ñu gëm ko yoy daf ci bokkon dañ ko wara gëm mune batay la même chose lañuy wax ci subhanallah alhamdulillah nga xamne dafa wax ni batay dañuy fess li nek digënté asman ak suuf ngir magay gi nga xamanteni mom lañ mag ak ngeneen lu reuy li nga xamanteni mo ci ak li ci ne ci manam fas ci sa xol sellu suñu borom ci lepp lo xamanteni ak mankel subhanallah lol manam subhanallah du yow yaay sellal yalla lu mo sellal na ba nopp doxlo won suñu sellal mais yow ñun ñoy fa ci suñu xol ak selam ak mutil ci lepp lo xamne dañ cey mëna jappé ayit wala ak matadi wala mañ wañ mom ñun ñoo soxla di fat lolu ci suñu xol ci ay suñu digënté ak ñun mom qudus mune wassalatu nurun mune bin julli lerna manam moy day téré moy yalla té day téré def du ñaaw moy kon na salatu na ni fasal ni ko tay day jubal nit ki ci ak ndub comme ni nga xamné ak lèr ñu dañ ci lèrlo mune amna ñu wax ni lim ci djublu mune lol ben firine la ci asalat nurun bob am ñu xamne dañ wax ni lim ci djublu kat moy ne ke julli yowmal qiyam day doon leer wax ni day leer la borom julli ji am ñu xamne dañ wax ni julli day doon leer go xamne day feñ ci kanamu ay julli ci yowmal qiyam ci kanamu tay bi day créer aptar ci kanamu ko xamne dafa fonk julli même ci ci adun contrairement ak ko xamanteni du julli lo xamne du julli mom bu léré da xéssal da mom xéss lay jox way du joxé gu lér ay général mom lér mom bofu lañ koy tiit fin lañuy xol pour ni nit ki dafa lér alors que lér du lol mune li nga xamne mom la wax nak ne as-sadaqatu burhan ne sarah firnde la mune borom tajrid ak tajrid bo tere la wax na ne manam moy manam dañuy daw di lakh ci sarah comme ni nga xamne manam di ki di xettal ko ci sarah comme ni ni ñi xettaliko ci ay firnde burhan ci kay burhan moy comme lele nga bëgg xam dal di def démonstration wala nangam pour wané dara nga né nangam ñu né la fokk tak nga daal di indi firnde comme ni nga xamne non ngay soxla firnde non lañuy dawé batay da firnde bi da ngay laq ci ginnaw non lañuy dawé batay di laq ci ginnaw sax mu melni kon bu yamal xiyamé jam bi buñ koy laaj fan la defoon alalam bu boba sarax yi ñom ñoo doon firnde yi nga xamanteni ñom ñokay défendre ñokay sigir fofu hein wa de ko mu ko wa man ko jox lay non nga xamne bu boba buñ ko laaje bu mu def xaalif bi day mëna wax ni kat sarax na ci mu ne amna ño xamne nak dañ ne man na tekki batay ne lim ne sarax firnde la ne saraxe bi ngay saraxe day tekkale ne yow mi ku gëm nga day tekkale ak ngëm ak fi saraxe yaakaar na ko fay da ci yaakaar ko fay mooy gëm ni ne kooku ko fay am kon day tekkale ak ngëm moo tax ki nga xam ne am naafeq la mooy naafeq mooy ki nga xamante ne day feeñal ngëm rek pour ñu ne jullit la bañ a am atti yi fa kooku du saraxe parce que ginnaaw gëmul ne beneen ci am nag buñ koy fayee ci demee noonu ne kon sarax day doon firnde ci gëmuk nit yi mu ne li mu wax nag daan ne muñ ak leer la ne maanaam mooy muñ boo xamante ni dañ ko gërëm ci sarian du rek en même pas ay endurance wala fay demee noonu mais mooy muñ ci diine loolu bëri na ay fay comme ni ko sëñ bi leer ay sabron ala sabron an mu ne bëri na ay xeeti muñ am na muñ ci jaamu yàlla maanaam ci ambiance ak muñ ci mooy yàlla ay fexe ba bañ a muy yàlla ak muñ ci jafe-jafe yi bu amee ay jafe-jafe yeeg ay balaak ay natt yoo xamante ni daf lay dal ci àdduna nga muñ ko loolu moom mooy xeetu muñ maanaam muñ ci jaamu yàlla ci persévérance bi di ci persévérer di ci bañ a waxat muñ ci mooy yàlla la mooy yàlla dafa neex donc pour nga bàyyi ko foog nga muñ muñ ci metti bi nga xamante ni daf lay dal ci àdduna muy ñetti xeetu muñ mooy Ibrahim Khawas bi moom kii la suuti la woon naan da daan wax naan muñ moom mooy nga sax ci alquran ak sunna mu ne waxees na ba tey ni muñ mooy nga tegginu maanaam saa yu balaa wàccee ci yow nga jëfee tegginu yu rafet xusnul adab mu ne Abu Ali Daqaq suufi la ala gisoo borom xamam yu mag ñu yàgg ñi ñëpp suufi yi dañ daan jël bu baax di jëriñ ci altataw ñu wees ñi waa naj bi moom yàlla ñu yàlla sàmm mu ne Abu Ali Daqaq rahimahullah doon wax naan muñ mooy nga bañ a diingat mukk maanaam nga suñu borom teg la dara ngay kii ci doxal naan waay borom la moo tax mu teg ma lii nag ci affaire xeetu diingat yooyu lépp nga bàyyi ko loolu moom mooy muñ ay lan laa def yàlla ba mu kii ci yooyu boo ko dee lan laa def yàlla rek mooy ne sag miñ kon moom it naaw na xamo muñ ak ñàkk pexe ba bokkul ñàkk pexe moom am na muñ moom beneen affaire la waaw ñàkk pexe moom da nga xam ne mënoo ci dara nga ci mën a nga gis suñu borom subhanahu wa taala di tagg sayidina Ayoub alayhi salaam yonent yàlla Ayoub si alquran inna wajadnahu sabiran ni'ma al'abd innahu awwab mais fekk nañ ko mu di woy mëñ te am nga ak natt bu rëy boobu ko daloon feebaru metti boobu tout ça mu ne fekk nañ ko muy mëñ ay béeb jaam moo ñàkk morom mais amalambe innahu awab aji dellu ci sa boromam yeus nga borom bi dalay taw fiixal ci dara bu nopi dalay ci tagat xaw ni ki mo gëna bax kuy bax mune te pourtant mo ne gis nga motam muñ dafa am ci wew muñ tekkiwul musiba dal la nga ne duma ñaan yalla mu teggi ko lol doxul ñu nan muñ tayit musiba dal la nga ñaan sunu borom mu teggi ko juyewul ak muñ wala bokol muñ day delu ci jisi xol moy nga baña di nga manam bu la dara dalé nga gëm ne ka li dal la lu moy ne manam bu dé sunu borom la jige mu dal rek moy ne li mu gën mu dal lay nga ñaan sunu borom mu teggi ko ci mande motam ne nga gis sunu borom sa na ta la tag sayyidina ayyuba ci muñ gog te pourtant sayyidina ayyuba néna ko inni masamiya durr wa anta arhamur rahim man kat lora nga wacc na ci ci man te yow ya dakh yeurmi ci ci yeurmi ndax sunu borom da lay tek natou pour nga delu ci mom lol comme bu la tege nat nak delu wo nga ne da ngay jaay njambar du soti mom la nete kero rek ci cheikh salahuddin ni do expliquer nan man bu la sunu borom natou bu ndaw rek nga dal ko ci gis dal nek ci sunu borom yeurem ma ci nangam du la andil yenen nat yu gëna mak wa bu ne natto ben nga ne da ngay jaay giri mu andi benen nga ne da ngay ci mu andi benen ngay jaay njambar mu andi benen bu gëna mat lay do ko ko mat wa bu ne premier ki rek nga dan ay ya rabbu ki da di ñaan wa la te lolu juyol ak muñ parce que liñ ci moy lim bëgg moy biso innahu awwab ni'mal abdu inna wajadnahu sabiran moy kon ci xolam di nga tut li wéki ci mom da ci sax sante yalla kon ni'mal abdu ndax lool mom moy ab jam parce que ab jam bi nga xamne ni ka sangam ji da ko bëgg lu sangam bi tek ci mom da wax da wara xamne ko li da wara teggu ci mom ndax mo en tant que jam la sangam mi daf ko sañ en tant que ni sangal waye innahu awwab aji delu wa kon ci borom ndax da yegne ka kon man toujours dama wara won sama borom sama soxla ko delu ci mom rabbi inni masamiya durr wa arhamur rahim moy lulu ki rek delu ci yalla ñaan bul ñaan keneen bul delu ci keneen bul jambat sa ki ci soxlu ci minde ñaar dañu xam soxlu ñoo fa yaa waye fo tollu delu ci yalla fo tollu ci soxlu ne kon lol mom moy muñ bi nga xamanteni ma muñ gi bu mu la té delu ci sun borom ak ñaan ko mu teggi balaa mune li yunus sallallahu alayhi wasallam wax ni wal qur'an hujjatun lak wa alayk ma al qur'an aw layla pour yow wala ci sa taw mune lol mom mana bi mana bu fess la mune moy dang ci jarignu bu fekke ne dang koy jang te diko jefe ay bu fekke ni me jefe woko moy ne manam aw laylay don ci sa taw moy da ngay jang di gis ñu wax li xaar yi ngay def ci fay def mune lim wax nak dal ni kullu nas yaghdu fa ba'in nafs ma taqaha aw mu biqaha mune manam moy bepp nit alayhi salamu bepp doomu adama buy xey rek mu ngi xey pour bopam legui nak kenn ci ñooñu day xey jaay bopam kenn ki mom day gorel bopam mbugal ki nga xamanteni day jaay nafsu moy ki nga xamanteni dafa gorgorlu ci top yalla way inna ay bi sifal satan wa inna la sara minal mu'minina am tutaw bo am walu ben lox mu jenn an fusuhum jihad ci la bok mo xam muy ko en tout cas joxe sa bok ci lu baax moy dang ko jaay sunu borof subhanahu wa ta'ala bom nafsu mom boko tiya mom dalay la jël mom té lu gi rek la lay digël hein ning koy joxé sunu borom nak moy nga gor lu tan ko ci jëf yu baax yi fa mu'taqaha wala ko xamni mom daf kay gorél ci gorél ko manam ci mbugal moy ki nga xamanteni kat dafa moytu téré may mu andi ay li ñu wax sax ni la salam ni mo ngi am tutum am baano da na waxuma jenn kon koku moy ki nga xamanteni ndax kay jaay sunu borom ndax jaay bi amna ñaar amna ñaar sama am ci nga xamne day jaay bokum ci ñu ba day jaay bakkanam ci ñu borom moy ci jëf yu baax yi ak ci def no moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bu am walahum am zuhum ci jihad ak yu mel non am walahum ci azakat sharah ak ci def non ak ci jëf ci lu baax te salaw ci lu baax bi an lahumul janna sunu borom lim la bim ko jënde lim la lim manam ci monnaie d'échange moy mu jox la aljana mais am ko xamne mom setan lay jaay bokum moy ki xamanteni dafa top ñi nga xamne ñom ñoy soldari setan ñi top bañe xal ci dem na koku nak mom moy jëm ci yobbi quoi ki nga xamne lay alak bokum ndax sa nafsu mom foku yobbu fu famuy taxet kon moy dang ko alak kon mu tek ci ak ñaan ni allahumma waffiqna lil amal bi ta'atik wa jannibna an nubiha anfusana mukhalafatik yalla suñu borom yalla nañ ñu defal tawfiq ñuy jëf ci dula top te yalla nañ ñu may ñu moytu lepp lo xamanteni day alax ñi bakkan ci ci juyo ak yow ñu wax ne jaay suñu bokk te amna ci benn tek bo xamni suñu bi day wax naan bu ñu tambali di def ay mujahade jihad nafs di jëm jihad ak bakkanam lu ne da koy def waye dal bakkan di tekk waye dal ben ben solution dal la ci utiliser bu mat moy da koy jébal suñu bokk waye no mom la def lu jébal ci suñu borom legui nak jébal ci nak du tok rek dañ ñu jébal na suñu borom ci mais moy jël jël ci nga xamanteni am ci lay fekke suñu borom bu xana tan la kon niñ delo ci ci bi nga dem ci ay de hawna guddu ñetti hadith liñ jël waye way da xaw ci ya ni kon an abi malik jël nañ ci abi malik al harith ibn al harith non ko ak detaay bobu ñu wax non al asari radiyallahu anhu yal yal kon tan ci faal mu wax ni faal rasulullah sallallahu alayhi wasallam law yalla sallallahu alayhi wasallam wax ni at tuhuru latatul imani khaju gem la walhamdulillah alhamdulillah tamdul mizan day fess balance bi wa subhanallahi walhamdulillah subhanallahi alhamdulillah tamla an dañuy fess wala tamla dañuy fess batay ma bayna sama wala li nek digenta sama nak suuf wa salatu julli nurun leer la wa sadaqatu sarah burhanun firndala wa sabru mun diyaun leer la wa qur'anu alquran hujjatun aw layla lak ñel la aw andek wala ci sakaw kullu nnasi kep ku ne ci nit ñi yaqdu day fay fa ba'i'u nafsuhu ki day jaay bopam wala bakanam fa mu'tiquha ki day gorel bopam wala bakanam aw mubiqha ki day alak bakanam wala bopam rawah muslim imam muslim mom moko solo kon ñu ci topato